राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 10 मार्च 1994 दोपहर लगभग 4 बजे बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार को जो अपना मानते हैं ये क्या है? ये बहम है। ये बहम क्यों होता है कि संसार का अर्थ जो शरीर है, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, है प्रकृति कार्य, उसको मैं और मेरा मानने के कारण से संसार अपना दिखता है। संसार का एक नमूना है ये, उसमें मैं मेरापन होने से सब संसार के साथ में अपनापन हो गया। जैसे लड़की का एक संबंध होने से कोई सास ससुर देव सारा शरीर कई हो जाते हैं, ऐसे देहाभिमान के कारण से संसार अपना दिखता है। इतने पर भी एक विलक्षण बात है, संसार को अपना मानने से, घुल मिल करके इसमें चलने से, रहने से, इसका लोभ अहंकार उठ जाने पर भी भीतर की जो असली वास्तव में लालसा है वो नष्ट नहीं होती। मानो कितना ही वैभव मिल जाए, कितना ही धन मिल जाए, कितना ही राज्य मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना आदर मिल जाए, कितनी महिमा हो जाए, संतोष नहीं हो सकता, तृप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि वो जो स्वयं है परमात्मा का अंश, उसकी ये खुराक नहीं है, उसकी ये इच्छा नहीं है, उसकी चाहना नहीं है। ये है वास्तव में नकली है, नहीं अपना मैंपन उसका है। तो असली को संतोष कैसे हो? और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए अगर लालायत भी हो जाए, इच्छित हो जाए, तो ये संसार की बातें सब झूठी पड़ जाती है। संसार में कितना ही अस्वस्थ रहने पर भी भीतर की लालसा मिटते नहीं, और परमात्मा की सच्ची लालसा लग जाए तो इसका कुछ मूल्य रहता ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है, आपके हमारे प्रत्यक्ष बात का अनुभव वो बतावे, बहुत ध्यान देने की बात है। खास एक दो ऐसी बातें हैं कि जिसको ध्यान दे तो बहुत जल्दी अपना काम बढ़ जाए। संसार का संयोग और वियोग होता है। जैसे कल सत्संग हुआ और फिर चले गए, आज सत्संग हुआ तो संयोग हुआ, वियोग हो गया, आज संयोग हुआ, अब समाप्त वियोग हो जाएगा। ये संयोग वियोग है, इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी सिद्धांत नहीं, बड़ी सच्ची। संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। आप हम अपना को जानते भी नहीं थे, ऐसे पहले वियोग था, फिर जानने लगे संयोग वियोग से होते होते अंत में वियोग होगा, जिसका आप फिर मिलना कभी होगा ही नहीं, संभव ही नहीं। तो वियोग था पहले, अंत में वियोग रहेगा, अभी बीच में भी संयोग वियोग भी वियोग हो रहा है। जैसे यहाँ एक पाक्षिक भगवत भागवत गीता भागवत का पारायण हुआ और होगा होगा, अब हो रहा है और समाप्त हो जाएगा। तो पहले कथा नहीं थी, फिर कथा नहीं रहेगी, कथा के समय भी एक दिन तो कल गया, आज दूसरा दिन गया। मानो वियोग पहले भी पीछे भी नित्य नियत संयोग अवस्था में वियोग हो रहा है संसार मात्र, और परमात्म तत्व का वियोग कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। उनका तो योग है नित्य, समतम योग उचित दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, वो योग नित्य है और इसका संयोग वियोगम योग शब्द, इसका वियोग वही योग है। तो ये बात ये समझनी चाहिए कि संयोग नित्य नहीं है, वियोग ही नित्य है। अब गलती ये होती है कि संयोग की इच्छा करते हैं, धन भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, सुख भी मिल जाए, हमारे को मिल जाए, तो वियोग वाली वस्तु को ही चाहते हैं, ये गलती होती है। तो वियोग वाली वस्तु क्या क्या, वियोग तो हो रहता है, हो गए तो वियोग, तो वियोग में बदलेगा संयोग जितना है, वियोग में बदलेगा संयोग इच्छा करना, यही पतन का कारण है, जन्म मरण का कारण है। सीधा सीधा अपना पक्का एकदम अनुभव है सबका ही। इस बात मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं ये सच्ची बात है। जब जन्मे थे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज नहीं है, उतनी उम्र तो मर गई, और यहाँ आकर के बैठे जिस समय उम्र थी उतनी उम्र नहीं है। मैंने व्याख्यान शुरू किया उस समय उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, तो मर रहे हैं निरंतर, हरदम सजग रहो, सावधान रहो, भाई यहाँ रहना नहीं है तो जाना है, जा ही रहे वियोग हो रहा है, ये खा लेना चाहिए। सत्संग का भागवत के श्रवण का तात्पर्य निचोड़ निकलना चाहिए कि ये संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के तो सच्चे, और संसार हमारा, हम संसार, ये बिल्कुल झूठी बात है, ये अनुभव सिद्ध है। केवल पुस्तकों की बात माने ऐसे नहीं, केवल पुस्तकों की बात तो है ही, सिद्धांत की बात है, संतों के वचन है, वेदों के, पुराणों के, शास्त्रों के, ऋषि मुनियों के वचन है, सच्ची बात है, परंतु केवल इतनी बात नहीं है, अनुभव सिद्ध है, स्वतः स्वभाव के अनुभव से ये सिद्ध है। इस वजह से हर समय परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। जो इच्छा तेज होगी त्यों संसार से वियोग स्वतः हो जाएगा और परमात्मा के साथ जो स्वतः हो जाएगा तो वो क्या जाएगा, नित्य योग की प्राप्ति, नित्य वियोग की निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति, दोनों स्वतः है ही ऐसा ही। मनुष्य के उद्योग होता है कि इसकी निवृत्ति करे, त्याग करे। अरे त्याग तो उसका करो जो जिसके साथ आपका संबंध हो, संबंध ही नहीं है, निरंतर त्याग हो रहा है, उसमें त्याग क्या करोगे, त्याग का अभिमान हो गया, हमने बैराग लेगा, हमने त्याग कर दिया, हमने वस्तुओं को छोड़ दिया, हमने रुपयों को छोड़ दिया, हम पदार्थों को छोड़ दिया, अभिमान करे। अभिमान तो अपने चीज हो छोड़े तब हो, अभिमान है ही क्या बात, बिल्कुल बेसमझी की बात है कि जो अपना समझा था वो बेसमझी मिट गई, अज्ञान मिट गया, मूर्खता मिट गई, क्या किया हमने, त्याग कर दिया, बिल्कुल गलती की बात है। कहते अभिमान हो जाए, अभिमान तो अरे सत्य चीज है, उसका अभिमान क्या हो जाए, हमारा संबंध है ही नहीं, उस संबंध को हमने छोड़ दिया, लगा मैं अभिमान हो गया, था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, हो सकता ही नहीं, सत्य भी हो गए, अभिमान की बात है ही नहीं। ऐसे भगवान का भजन किया, जप किया, कीर्तन किया, सत्संग किया, हमने अच्छा काम कर लिया, अरे कर क्या दिया, वास्तविक सच्ची बात है, उस तरफ दृष्टि चलेगी और क्या हुआ, नया काम क्या कर लिया। ये गलती है अभी भी इसके बीच में जो संदेह रहता है, कच्चा ही रहता है, ये गलती है, ना कोई त्याग का अभिमान है ना कोई ज्ञान का अभिमान है, वो तो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। ये जो पारमार्थिक उन्नति है वो ऐसे सांसारिक पदार्थों की तरह नहीं है, उनका पहले संयोग हो जाएगा, फिर भजन समय इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अरे क्या क्या हो जाएगा, है जो कहते रहना है, इतनी बात इसको कठिन माना है। स्वतः स्वाभाविक जिसका वियोग हो रहा है उसके वियोग को आप स्वीकार करो, कठिनता क्या हुई, और नित्य योग है उसको आप स्वीकार करो, नित्य हमारा संबंध है, इसमें क्या उद्योग नया करना है, क्या परिश्रम करना है, सीधी सरल बात है। एकदम जैसे कोई दर्पण में मुख दिख रहा है उससे भी साफ दिखता है, दर्पण में मुख दिखने पर भी बहम से उसमें मानते हैं, और ये बात नहीं मानते ये बहम है, उस मान रहे कुछ उसकी बात है ऐसी, इस बात से भगवान में लग जाओ, ये समय शांत होगा भगवान की चर्चा में लगता है, कितनी विलक्षण बात है। भगवान भागवत की कथा है, भगवान द्वारिका में पधारे तो उसका आनंद हुआ सब कोई, तो वो कहते हैं मैंने विचार आया कि वो उस समय हम नहीं थे तो नहीं हम ही आनंद लेते, अरे वो आनंद लेते वो नहीं थे उस समय में, जितनी भूल थी उतनी आज भूल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए कृष्ण को भगवान मानने वाली जनता कम थी, और आज भगवान कृष्ण को कृष्ण भगवान मानने वाली जनता ज्यादा है, तो बड़ा अच्छा समय आया, बड़ी बढ़िया बात है। ठीक दृढ़ तरह से मानने वाले बहुत कम है, परंतु सामान्य तरह मानने वाले बहुत है। कोई तर्क करता है वो बिल्कुल गलत मानता है, ए भगवान की बात कितनी सच्ची, कितनी नित्य, कितनी एकदम प्रत्यक्ष बात है, तू हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये बहुत बार मैंने की बात, इसी की सारी बात है सच्ची, यही बात है ही ऐसी, ऐसा नहीं कि भगवान का नया संबंध हो जाए, जैसे संसार का संबंध होता है वो नया होता है, वो होता है बनता है बिगड़ता है, उसमें संबंध का अभाव नित्य है, और परमात्मा के संबंध का भाव नित्य है, ये तो स्वतः सिद्ध है। इस बात से मालूम होता है कि ठीक हो गया, ये तो अर्जुन ने यही बात कही, भगवान ने पूछा तुमने गीता सुना क्या ज्ञान नष्ट हुआ, क्या नष्ट हो वो स्मृति लगता, वो नष्ट हुआ स्मृति मिल गई, स्मृति क्या याद आ गई, याद क्या आ गई, पहले बात थी वो याद आ गई, वो नई बात थी नहीं हुई, गीता ने नहीं क्या ज्ञान हो गया नहीं कहा, नष्ट हो स्मृति ओ याद आ गई, अब मैंने आ बात कही, अभी दो बात बताई, संयोग वियोग बताया और वो नित्य योग नित्य वियोग बताया, और जीते हैं नहीं मर रहे हैं एक ही बात है, दो रीति से बताया है, ये बात एकदम सच्ची है, आज बदल रही है बात है, ये तो सच्ची है, ये बात है सच्ची बात है, ये इसमें कोई इधर उधर वो नहीं सर संभव नहीं है, भगवान ने विशेष कृपा के लिए अवसर दिया है, ये भागवत सुनने का बड़ा भारी महत्व है, ये मौका मिल गया, जैसे कहते हैं घर बैठे गंगा आ गई, स्वाभाविक ही आ गई, एक कृपा से भगवान की कृपा से आ गई, कितना बढ़िया काम हुआ हो रहा है, भगवान की बड़ी अलौकिक भीषण कृपा है, जो वास्तविकता है वो प्रकट हो रही है, भगवान ने गुणात्मात करना है, अब जितना आप कह दो भगवान की लीला जितनी सुन लो उतना वो अपने अपने घर की बात है, अपने घर की बात, आदमी काम करता है ना ये तो घर की बातें होती है, बाहर की बातें होती है, अच्छा भी बाहर की बात घर की बात करो अपने घर की, तो अपने घर की बात है, भागवत है गीता है रामायण है तो घर की बात है, संसार का भी बाहर की बात है, अपने अपनी बात नहीं है, जिसका वियोग हो जाएगा वियोग थार वियोग रहेगा, नित्य वियोग है उसे अपनी बात कैसे होगी, और ये तो नित्य ही योग है नित्य साथ रहेगा, इस बात घर की बात हो रही है, तो भाई और बहनों को समझना चाहिए कि हमारे खास घर की बात हो रही है, हमारी निजी बात हो रही है, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। सन्मुख हुए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तभी, अरे अग नाश है अग तो इनको वास्तव में सच्चा मानना भी अनमानना ही तो अग है, यही तो पाप है। युगलानंद शरण जी संत हुए हैं अयोध्या में, उन्होंने डेढ़ पाप और डेढ़ पुण्य बताया। भगवान को भूल जाना है ये पूरा पाप है, दूसरों का दुख देना ये आधा पाप है, और भगवान में रह जाना पूरा पूरा पुण्य है, और धर्म से आज सत्संग साधक आदि आधा पुण्य है। गीता में यही आया, गीता में आया ये शांत द्वंद्व गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मुक्ता भजन्ते मंत्र परी का पाप अंत हो गया, पुण्य आ गया, क्या भगवान में लग गए, ये पूरा पुण्य हो गया, और संसार में लगे पूरा पाप हो गया। अर्जुन ने पूछा किस कारण से मनुष्य पाप करता है, गए काम है शक्रोदेश संसार की इच्छा करते बस पाप करते, तो सब पापों के मूल तो ये बात हुई, पर ये कब होती है जब भगवान से विमुख होते हैं, तो पूरा पाप तो भगवान से विमुख होना है, आधा पाप संसार का है। तो भगवान के सन्मुखता की बात होती है, ये बड़े भारी हमारे जीवन की उत्तम बात होती है। ऐसे मौके में अपने को लगाना चाहिए, और भाई बहनों को लाओ लगाओ कि भाई मौका मिल गया है सत्संग का, कितनी शुभ बात, कितनी सरल बात। अपने गांव में आई गंगा है, घर आए गंगा है, घर बैठे गंगा है, भाई सत्संग की बात सुनो सुनाओ, कोई नहीं लगे ना सदा रटता क्यों नहीं रे हरि नाम। संतों ने कहा तेरे क्या खर्चा होता है, अरे हरि के नाम लेने से क्या जीव घिसती है, पलाई चल कर कर करो चल में कर करो कर चलो हस से बुराई बहुत सस्ती है। तो भलाई तो सत्य हो रही है, स्वाभाविक हो रही है, भलाई करने का अभिमान है ये बिल्कुल भूल है। भगवान अपना है ये बात तो सही है, संसार अपना एक बात गलत है, गलत बात को छोड़ दे सही बात को स्वीकार करना, इसमें क्या पुरुषार्थ है, क्या उद्योग है, क्या परिश्रम है, ये सीधी सारी बात इतनी शुभ एकदम छोड़े दी के बात सारी बात। तो ये शरीर हमारा नहीं है, हमारा था नहीं, हमारा रहेगा नहीं, हमारा बना रहेगा, ये क्या है, जैसे गाड़ी चले ये हमारी गाड़ी है, हमारा डब्बा है हमारा कहते हैं, ऐसे घर हमारा है, यहाँ आगे हम बैठे से हमारी जगह है, जैसे ये हमारी जगह है ऐसे घर में आए वहां पर घर हमारी जगह, कोई जन्म करे आ गया, कोई ब्याह करे आ गई और हमारा मानने लग गया, तो थोड़ा दिन हमारा है, फिर तो हमारा है ही नहीं, भगवान का है भगवान का ही रहेगा। कितनी विलक्षण बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी ठोस बात है, कितनी पक्की बात है। जैसे कोई आचार्य पास होकर के और लोगों में पढ़े, जैसे एम ए होकर के एबीसीडी पढ़े, ऐसे ये बात है सिद्धांत की, संस्कार अभियोग नित्य संसार का परमात्मा का योग नित्य है, ये बात ठीक करे, अब पढ़ा भरा पढ़ाई करो सत्संग करो सुनो करो, बात तो यही है, वास्तविक बात इतनी है, इसे और क्या बताऊंगा। मैं कहता हूँ जितना विवेचन है वो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, आदि श्लोक का विवेचन है, सब इतने साथ है, सब सब सत्य कितनी साफ करे, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, भाव भाव ही है, अभाव भाव ही है, ही ऐसी बात। तत्वदर्शी ने इसके तत्व को निष्कर्ष को देखा है, यदि बहुत अनुभव की बात है, सदा मांग रहे हो कि बीच में जसती क्यों नहीं, ये तय मत हो जसी क्या नहीं, ये बात सच्ची है ऐसी, जते तो न जते तो, मानो तो न मानो तो, स्वीकार करो तो न करो तो, अनुभव हो तो न हो तो, बात तो दो दो चार होते हैं, पांच होते न तीन होते, क्या दो दो पांच हो जाए, क्या दो दो तीन हो जाएंगे, ठीक है तो दर्शन से जाते हैं दोनों का दर्शन, कितनी बात है। अब इस बात को फल हजार वर्ष स्मरण करो, हमारे नहीं जलती तो हमारे बुद्धि की कमजोरी है। बात में तो कमजोरी कभी हुई नहीं, कभी है नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। बात तो ठोस नित्य निरंतर ऐसी है। अब समझाएगी नहीं समझाए कोई परवाह नहीं। परवाह मत करो, मन बुद्धि की परवाह मत करो, समझ में आई इसकी परवाह मत करो। सच्ची बात मिल गई, मौज हो गई, बड़ा आनंद हो गया, बस हो गया। भगवान की कृपा होगी, अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा हो गई। इतनी ठोस पक्की सच्ची बात आपके हमारे कहने सुनने में आ गई। ये मौका कोई भगवान की कृपा से मिला है, ये उद्योग से नहीं मिलता है, ये तो भगवान की कृपा अलौकिक होती है। दवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, भगवान की कृपा उसे सत्संग मिलता है। राम मया सतगुरु दया साधु संगत वो हो, तो प्राणी जाने कसूर है, विषम पुरुष जानते ही नहीं कुछ भी। ये तो राम गया सतु गुरुदया साधु भगवान की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, सत्संग हो जाए, तो पता चले। बात तो इतनी सी है, मुंह पर तो दुख पड़ो कर सुष्टा है, परिश्रम करे पसीना है। बात सीधी शादी है ही ऐसी, करना को नजर आने क्या बात है। इसमें कोई परिश्रम होता है, सीधी सादी बात है। कहो भगतपत कमन प्रयासा जो नमक जब तब उपवासा, कहो भगत गोस्वामी। अरे कहो भाई, बोलो बोलो बताओ, इनमें कोई परिश्रम है? भगवान अपने हैं, भगवान के है, क्या नया काम क्या करना है इसमें? जो नमक जब तब उपवासा बोले इसमें। अरे कहो ज्ञान पथ कमन प्रयासा, ये तो है ही ऐसे ही, पहले से ऐसे ही जैसे अवसर ही है बस। न उसको प्रयास है, इस बात कर्मयोग को भी शायद गया। साधन कर्म कौन से दूषण, वो भी शायद कर्म है। कर्मयोग भी शायद है, ज्ञान योग भी शायद है, भक्ति योग भी शायद है, स्वतः है, स्वतः सिद्ध है, इतनी बात है। केवल बैम बैम बट गया बस, सीधी बात है। जो कहते कठिन से बहुत कठिन है, कठिन है कठिन तो संसार का संयोग कठिन है, कि रह गई असंभव है, कठिन गए असंभव है, संबंध मानना कठिन है। उद्योग करते हैं समझ भर रुपया मेरा है, पूरा परिवार मेरा है, तन मेरा है, ना भी कुपत में इसलिए थोड़ा रहते हैं खूब मन से। तो ये तो होने वाला है नहीं, ये है सही है। हर माओ महाराज राम।